بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، منغا د فرق ضالة باطل پرست دلو ارد شروع کرو د الله رب العالمين په توفيق او فضل او احسان سره. بیا په دغه ډلو کې اول انتخاب منګ د طالبانو کړو. د طالبانو دوه نواقزه تر دې ځای پورې بیان شو چې طالبان په دغه دوو کارونو سره د اسلام نه وتلي دي، دی مرتد شوي دي، دی د اسلام پړی د خپل غاړې نه گذار کړی دی. اول ناقص دا و چې دی مشرکان دي، وحدت الوجود عقیده لري، د حلول عقیده لري، دا عقیده لري چې دا مخلوق او الله رب العالمین د دوی وجود یو دی، نعوذ بالله. الله تعالی په دغه مخلوقاتو کې حلول کړی دی، په دې کې دننه موجود دی، او دا اصل کې د هندوانو او نصرانیانو عقیدې وې چې رب العالمین هغوی د دغه عقیدو په بنا باندې کافر کړي وو او د کفر حکم یې پرې لګولی وو. دویم ناقص او دویم هغه کار چې هغې د وجې نه طالبان د اسلام نه وتلي دي، هغه موږ ویلي وو چې هغه جمهوریت دی، هغه دیموکراسي منل دي، هغه د خلکو نظام منل دي. او دلیل او ثبوت هم په دې باندې دا پیش کړی و چې طالبان د قدرت او واک نه وروسته د قدرت د انحصار په فکر کې نه دي، بلکې د ټولو افغانانو په خوښه باندې، د اکثریت افغانانو په خوښه باندې یو نظام جوړول غواړي. نن د طالبانو دریم ناقص ذکر کوو. دریم هغه کار چې هغې د وجې نه طالبان د اسلام نه وتلي دي، هغه دا دی چې طالبان تواغیت دي. نن سبا تواغیت ډیر زیات شوي دي. یو تاغوت په هغې کې طالبان دي. مناسبه ده چې اول دا تاغوت لږ وپیژنو. تاسو به بار بار په درسونو کې اورېدلی وي، خو یو ځل بیا دلته د فائدې دپاره به تکرار کو چې هغه ورونه چې هغوی اوس هم د تاغوت معنا سره نابلد دي، ناشنا دي، چې هغوی نن نه پس د تاغوت معنا وپیژني او ځان ترې وساتي. تاغوت په لغت کې د طغیان نه ماخوذ دی. طغیان ویل کېږي مجاوزة الحد، د حد او پولې څخه تیرېدلو ته تاغوت وایي. اصطلاح کې حافظ ابن قیم رحمه الله دا تعریف کړی دی، اعلام الموقعین اول جلد کې: وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. تاغوت هغه معبود، هغه مطبوع او هغه مطاع ته ویل کېږي چې بنده د هغه د وجې نه د شریعت حد او د پولې نه تجاوز وکړي، د دغه حد نه تیر شي. بیا هغه خپله مخکې د دې تعریف لږ غوندې وضاحت کوي: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيره من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله فهذه طواغيت العالم. واذا هر قوم طاغوت اغه دی چې دی ورته د الله او رسول علی السلام څخه پرته فیصله وړي، یا د الله نه سوای عبادت کوي، یا د الهی دلیل پرته تابعداری کوي، یا په هغه څه کې اطاعت کوي چې دوی نه پوهیږي چې دا د الله جل جلاله اطاعت دی، نو دا د نړۍ تواغیت دی، دا د جهان تواغیت دی. معبود چاته وي د چا عبادت چې کیږي، مطبوع چې د چا تابعداری کیږي، مطاع چې د چا اطاعت کیږي، خبره منلی کیږي. خلاصه دا شوه، هر هغه شی چې هغه د وجنه یو انسان د شریعت د اصول څخه تیر شي او د الله رب العالمین نافرمانی وکي، نو دا دغه انسان د پاره تاغوت وګرځیدو. برابر خبره ده کدا کاڼی وي، کدا بوټی وي، کدا انسان وي، کدا اور وي، کدا بوت وي، کدا قبر وي، کدا یو مشر وي، کدا یو کشر وي، هر څوک چې وي دا تاغوت وګرځیدو. علت د تجاوز چې کوم سیز وګرځي بس دغه شی تاغوت دی. دا د حافظ ابن القیم رحمه الله تعریف دی او دا ډیر ښه تعریف دی. نو د حافظ صاحب دغه تعریف نه د تاغوت درې اقسام معلومیږي. اول تاغوت العبادت، د عبادت تاغوت چې څوک راولږي او د الله رب العالمین نه سیوا د بل سیز عبادت شروع کړي، هغې ته سجده کوي، هغې دپاره نظرانې کوي، هغې نه کومک غواړي، هغه نه امداد غواړي، هغه دپاره منځونه کوي، هغه دپاره عبادت کوي، نو دې ته ویل کېږي تاغوت العبادت. او په دې کې یو شرط شته، هغه شرط دا دی که چیرته د عبادت د انسان کېدو په انسان کې به دا شرط وي که دا انسان په خپل عبادت باندې راضي نو دا به تاغوت وي، او که خپل عبادت باندې راضي نو نو بیا دا تاغوت نه ګرځي. نو دې قید سره هغه نیکان خلک د دینه خارج شو، انبیاء کرام د دینه خارج شو، همدغرنګه نور پاک مخلوقات د دې تعریف نه خارج شول. دویم تاغوت الحکم، وهو كل ما تحوكم إليه من دون الله من دستور شركي أو قانون وضعي أو حاكم بغير ما أنزل الله. دا فیصلی تاغوت، دا هر هغه څه ته ویل کیږي چې د الله عز وجل څخه پرته ورته فیصلې وړل کیږي، که دا شرکی او وضعي قانون وي، او که دا داسې یو حاکم وي، داسې یو قاضي وي، داسې یو مشر وي چې هغه د الله رب العالمین قانون نه پرته په بل څه باندې فیصلې کوي، دې ته ویل کیږي د فیصلې تاغوت. دریم تاغوت المتابعه، د تابعداري تاغوت، لکه څنګه چې د ناکارم ملایانو دغه شان تابعداري کیږي چې د الله رب العالمین په کتاب کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې یو شی حلال وي او دی راولږي هغه شی حرام وګرځي، یا په دغه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم کې یو شی حرام وي او دی راولږي دغه شی ورته حلال کې خپلو کشرانو ته، او کشران د دغه مولایانو د وجنه، دغه مشرانو د وجنه د شریعت حد نه تیر شي، نو دغه مولایان، دغه ناکار مولایان چې دی د تابعداري د وجنه کشران په دې شرک کې اخته شو، په دې ناقص د اسلام کې اخته شو، نو دغه ناکار مولایانو ته هم تاغوت ویل کیږي او دې ته تاغوت المتابعه ویل کیږي. نو د نن عصر تواغیت ډیر زیات دي چې طالبان هم په دغه تواغیتو کې شامل دي، اغه داسې چې طالبانو د وجنه د ډیر زیات کشران د شریعت د حد نه تیر شول، دغه پولو باندې تجاوز وکړ او لاړل د کفر په صف کې واقع شو، دیموکراسي ومنله، او د راتلونکو څومره کفرونه چې موږ بیانو، څومره نواقص چې موږ بیانو، په دې ټولو کې اخته شو. دا د چا د وجنه؟ دا د دغه مشرانو د وجنه. لهذا طالبان تواغیت دي. دویم، خپلو کشرانو نه علاوه کم باطل پرست تنظیمونه چې وو هغوی د پاره هم د طالبان تاغوت وګرځېدل، ځکه هغوی هم د طالبانو د وجې نه د شریعت حد نه تیر شو، د پولو نه تیر شو، تجاوز یې وکړ، اسلام د اصولو خیال یې ونه ساته، د الله رب العالمین د اوامرو خیال یې ونه ساته، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوامرو خیال یې ونه ساته، نو ځکه هغوی د پاره طالبان هم تواغیت وګرځېدل. علت د تجاوز طالبان شو، لکه د القاعده تنظیم یا د غرنګ په خراسان کې، په هند کې دا نور چې کوم تنظیمونه دي او بیعتونه کړي دي طالبانو سره، نو دی چې په دغه ناقض کې او دغه فساد کې اخته شو، علت دا و چې دی د طالبانو مشرانو تابعداري کوله. چې د تنظیمونو په اړه به بعضی وضاحت وروسته راشي انشاء الله. درېمه خبره دا ده، طالبان ځکه تواغیت دي چې دی د گمراهۍ سر وګرځېدل، په گمراهۍ کې، په ضلال کې دی سر وګرځېدل، دی مشران شو، دا نور خلک کشران شو، او هم دغه شان خلکو ته هم تاغوت ویل کیږي. ابن اشرف یهودی ته تاغوت الیهود ویل کیږي. همدغه شان طالبان هم دي. امام نووی رحمه الله په تبویب د صحیح مسلم کې فرمای، باب قتل کعب ابن الاشرف تاغوت الیهود، د یهود تاغوت چې کعب بن اشرف دی، دا هغه د قتل په اړه په دې باب کې خبره بیان شوې ده. جوهری په اصحاح کې وی، هو کل راس فی الضلال، تاغوت د هر گمراهی سر یعنی مشر ته ویل کیږي. علامه عینی حنفی وی، عمدۃ القاری د صحیح بخاری شرحه کې وی، الطاغوت وهو الشيطان وكل رأس في الضلال. تاغوت شیطان توی او د گمراهی هر یو سر توی لکیگی هر مشر توی لکیگی تاغوت. شپاڑسم جز کی علامه عینی دا خبره کړی دا. نو معلومه دا شوا چې نن د طالبانو مشران تواغید دی، ځکه په زرګونو کشران او نور تنظیمونه د باطل په لور باندې روان کړی دی. نن دی د یهود ملایانو او یهود مشرانو په سیر باندې د سولې او نور مزخرفه نمونه په سوری کې د گمراهی او کفر سرونه دی، مشران دی او کشرانی هم د یهود د کشرانو په سیر باندې پړندو سترګو باندې تابیداری کوي. هم دغه باطلو اهدافو د پاره دی سره منډې تړلی وی، دی د پاره کوششونه کوي. نو هم دی تا تاغوت المتابعه وی، کشرانی مشرکان او مشرانی تواغید. نو دې مختصر بحث نه دا خبره معلومه شوه چې طالبان د نن زمانې تواغید دي. نو کله چې دوی تاغوت ثابت شو، اوس به په دې تاغوت باندې کفر کوو. تاغوت باندې د کفر علمای کرامو پنځه طریقې ذکر کړي دي چې د قرآن او حدیث نه مستنبت دي. اوله خبره اعتقاد و بطلانها، د تاغوت د بطلان عقیده به لرو. دویم ترکها و التبرؤ منها، تاغوت پرې خدل، براءت کول، بیزاری کول. دریم بغضها، بغض او کینه سره کول. څلورم تکفیر و اهلها، دغه تاغوتیانو ته کافر ویل. پنځم معاداتهم فی الله، د الله رب العالمین د پاره هغوی سره دښمنی کول، هغوی سره جګړه کول. دې پنځو طریقو سره به موږ او تاسو په تاغوت باندې کفر کوو. هغه د پاکستان حکومت دی، که هغه د افغانستان دی، که هغه طالبان دی، که هغه د سعودي حکومت دی، او همدغه رنګه که هغه اصلي کافر دی، که هغه یهود دی، که هغه نصارا دی، دې ټولو سره به په همدغه خبرو باندې موږ او تاسو دښمني کوو او دغه رنګه کفر به کوو په هغې باندې. نو طالبان هم تاغوت دی، لهذا موږ او تاسو ټول هر هغه کس چې د ایمان دعوه لري دا به طالبان باطل ګڼي. دویم طالبان به موږ او تاسو پریدو. او پرې خدل ترک دا په درې قسمه دی، یو اترکو بالاعتقاد، دویم اترکو بالقول، او دریم اترکو بالفعل. پرې خدل په عقیدې سره، لکه بعضې منافقان په خوله باندې وایي چې موږ طالبانو سره نه یو، خو عقیده د هغوی او د دوی یوه وي، نو دې ته پرې خدل نه ویل کیږي. دویم اترکو بالقول، بعضې خلک عقیدې له لحاظه خو د طالبانو خلاف وي، خو پخوانی مرض پکې پاتې وي، د هغوی صفتونه کوي، په خوله باندې د هغوی مرسته کوي، د هغوی دفاع کوي، نو دې ته هم پرې خدل نه ویل کیږي. بلکې موږ او تاسو به دغه طالبان په قول سره، په وینا سره، د خوله په بیان سره به هم پریدو. دریم اترکو بالفعل، که یو کس د طالبانو عقیدې بطلان هم ذکر کوي، په قول او وینا سره هم طالبان پریخي وي، د هغوی دفاع نه کوي، د هغوی حمایت نه کوي، خو بعضې داسې افعال کوي چې هغه د طالبانو د افعالو مشابه وي، د شریعت نه خلاف وي، او طالبانو ته پرې ګټه رسیږي، نو دا هم پرې خدل نه شو. نو موږ او تاسو به طالبان په فعل سره، په خپل عمل سره، په خپل کار سره به هم پریدو. نو خلاصه دا شوه، طالبان به موږ او تاسو عقیدتن هم پریدو، عملا به هم پریدو، او قولا به هم پریدو. نه به د هغوی په شان عقیده لرو، نه به د هغوی دپاره کار کوو، او نه به د هغوی د نفع دپاره د خولې نه یو کلمه، یو لفظ به هم نه راوباسو. همدغه رنګه بله خبره دا چې طالبانو سره به بغض او کینه کوو، دا درېیمه خبره. څلورمه خبره دا چې طالبانو ته به کافر او مرتد وایو. پنځمه خبره دا چې د الله رب العالمین د مخ توجه نه به دې طالبانو سره دښمني کوو. اوس دغه دښمني که د چا ایمان مضبوط وي او قوي وي، باید چې دغه دښمني دا په لاس باندې وکړي. دا د ایمان اعلی مرتبه ده. ټوپک به راخلی په لاس کې، توره به راخلی په لاس کې، او طالبان به پې وژنې، د طالبانو مشران به وژنې، د طالبانو داعیان به وژنې، قلم به راخلی په لاس کې، او د طالبانو شبهات و جوابات وکړي، د طالبانو په دغه عقایدو باندې به ردونه لیکي، د طالبانو گمراهۍ نه به خلق خبرې. دا اوله مرتبه ده. که بیا د ایمان د دغه مرتبې نه کمزوری وي، په خوله باندې به د طالبانو بدی بیانې خلکو ته، بیان به کې، درس به ریکارډ کې، طالبان به د خپلو کارونو نه منع کې، دوی ته به تنبیه ورکې، کشرانو ته به دعوتونه کې چې ګوره تاسو د گمراهۍ په لار باندې روان یاستئ. کتابونه به ورپسې لیکي، رسالې به ورپسې لیکي، اعلامیې به ورپسې خورې. او که چیرته د دینه د هم ایمان کمزوری شو، نو کم از کم دومره خو به کولی شي چې دغه طالبان په هر ډول باندې د دوی کومک به پرېږدي، د دوی نفع دپاره به کار نه کوي، د دوی صفتونه به نه کوي، دوی په خوشحالۍ باندې به نه خوشحالېږي، د دوی په شکست باندې به نه خفه کیږي، بلکې ته به د دوی په ذلت باندې رسوایی باندې خوشحالېږي او په زړه کې به دغه خلک بد ګڼي، ځکه د زړه عقیده خو تانه څوک نشي اغستی. چې زړه کې هم څوک دغه طالبان بد نه ګڼي، په زړه کې هم څوک تواغیت بد نه ګڼي، په زړه کې هم څوک ګناه بد نه ګڼي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د په زړه کې د ذری امر ایمان هم بې نشته. نو دا د طالبانو دریم ناقیزو، چې دغه طالبانو په وجه باندې ډیر زیات خلک د اسلام نه واوړېدل، ډیر زیات خلک د کفر ملاتړي شو، د کفر په صف کې ودرېدل، شپه او ورځ د دغه کفر تقویت دپاره منډې تړلې وهي، کوششونه کوي. نو دې وجنه دغه طالبان په دې کار سره د اسلام نه ووتل. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه حدیث مصداق ګرځي، و ان امتی ستفترق علی 72 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه. چې دغه رنګ ډلې به په اور کې وي، چې دغه شان د اسلام نه خلق اړي د کفر صفونو ته بوزي، ارتداد ته بوزي، دغه ډلې به په اور کې. نو په آخر کې مسلمانانو ته هم دا وایو، او د دوی کشرانو ته موږ دا خبره کوو، د دوی په کشرانو باندې دا غږ کوو چې ګوره د خپل صف تحقیق وکړئ، تاسو په کم صف کې ولاړ یاست، منګ در باندې غاړه خلاص کړله، قیامت په ورځ هم بیا څه عذر نه جوړیږي د رب العالمین په مخ کې. لهذا د دغه کارونو نه توبه وباسي او اسلام سره مخلص شي. الله رب العالمین دې منګ او تاسو د طالبانو او نورو فتنو په خلاف په لاس باندې، په ټوپک باندې، په توره قلم، په خوله باندې، بیان باندې، د رسالې په شکل، کتابونو په شکل او نور مختلفو طریقو سره د مخنیوي او د جهاد توفیق راکړي. امین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.